Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας. Καλή βδομάδα, καλή βδομάδα. Ό,τι επιθυμείτε, ό,τι καλό επιθυμείτε, σας εύχομαι να σας το δώσει ο καλός Θεός και να είστε όλες και όλοι καλά. Θα σας το δώσει. Πιστεύω θα σας το δώσει. Δεν αφήνουμε ερωτηματικά, θα σας το δώσει. Τόσο έχει, δεν θα το δώσει αυτό. Ξέρετε, εμείς είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή, οι υπόλοιποι είναι καλά. Εγώ είμαι μέτρια. Δεν είμαι και σπουδαία. Ενώ όλα έδειχναν ότι θα περάσω πολύ καλά. Δηλαδή, είχα ετοιμάσει, είχα κανονίσει το Σαββατοκύριακό μου εκεί πέρα. Mm-hmm. Ρόδο είχα πάει. Ναι. Ήμουνα σε μια εξέδρα εκεί πέρα που έπινα το ποτό μου. Mm-hmm. Μες στη θάλασσα. Ναι. Και ερχόντουσαν τα παιδιά, σερβίρανε εκεί πέρα. Φίλοι είμαστε δηλαδή. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ. Χαβαλέ κάνουμε και τέτοια. Και ξαφνικά βλέπω μια μουρμούρα στα social. Πω και αυτά. Μεσαίωνος. Δουλεία. Λέω ρε παιδιά. Έχετε πρόβλημα εσείς που μας σερβίρετε μέσα στο νερό που κολυμπάτε για να σε. Όχι, μου λέει, εμένα μου αρέσει. Λέω και τι μου χαλάνε τώρα τη διάθεση. Γιατί και εγώ έχω αυτή την τάση, Θάνο μου, την ψυχοπονιάρικη, κατάλαβες. Γιατί μπαίνω στα social και επειδή στα social είμαι αριστερός. Mm-hmm. Κοιτάς δηλαδή μετά που έρχεται το Σαββατοκύριακο και κάνω μεγάλη ζωή, mm-hmm. εξέδρα, ποτό και τέτοια. Ποτό το χύνω στη θάλασσα, αλλά επειδή δεν μπορώ να παραγγέλω τώρα εκεί πέρα. Έτσι και πας και παραγγείλεις λεμονάδα. Θα λένε τώρα ποιο γελίο είναι αυτό που πίνει λεμονάδα πάνω στην εξέδρα. Οπότε τυχαίνω πάνω στο κεφάλι του σερβιτόρου συνήθω. Αλλά τη σαμπάνια. Γελάμε, δεν είναι ότι. Mm-hmm. Ναι. Πουρμπουάρ δίνει. Γιατί αν δώσει πουρμπουάρ, όλα σβήνονται. Κοίταξε, σε αυτά γύρω στα 200 με 400 ευρώ. Δηλαδή ο μέσο όρο από το δικό μου πουρμπουάρ είναι 300, mm-hmm. 300 ευρώ. Γιατί γύρω στα 1500 είναι ο λογαριασμό που έρχεται. Α πούμε να τσιμπήσει κάτι να βάζει το πινελικάκι. Ποιο δεν το έχει κάνει. Ποιο δεν το έχει κάνει. Αλλά θέλω τα παιδιά, επειδή ξέρω ότι περνάνε. Δηλαδή, φαίνεται πολύ ωραίο αυτό που κάνουν, αλλά έχει και τις δυσκολίες του Θάνου. Mm-hmm. Οπότε θέλω τουλάχιστον στο πουρμπουάρ να λένε ότι. Παπ, ήρθε ο πουλής εδώ πέρα από το The Press Project, έσκασε 5 εκατοστάρικα πουρμπουάρ, γιατί του σέρβιρα τη λεμονάδα. Mm-hmm. Καλησπέρα. Τώρα που μάθατε πώς πέρασε ο Κωνσταντίνος Πουλής το Σαββατοκύριακο του, ελπίζουμε να περάσατε λίγο χειρότερα από αυτό. Κοιτάξτε τώρα, σαν αυτή την. Έτσι, σαν αυτή την ιστορία, σαν αυτή την εμπειρία, δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να το ζήσει κανένας άλλος. Καλησπέρα σας, αγαπημένους, αγαπημένες, όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει καλή διάθεση και που ξέρει να μεταδίδει την καλή του διάθεση. Ποιο λέμε? Ο Αναστάσης γράφει, πείτε ένα καλό μήνα ρε ζώα, κατευθείαν με την κρίνια, κατευθείαν πιάσατε την κρίνια, καταλαβες. Και αυτό δείχνει, Θάνο, τι? Ότι έχεις έναν άνθρωπο που ξέρει να μεταφέρει την καλή διάθεση στο chat και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλό μήνα. Πρώτον, ποια κρίνια? Μπήκαμε εδώ, καλή βδομαδούλα, όλα τα καλά θα σας έρθουν, όλα θα πάνε δεξιά. Καλά, Παναγία μου, δηλαδή θέλαμε να δεν έχετε ακούσει ποτέ που λένε όλα δεξιά, να σου έρθουνε. Έρχονται. Ορκίστηκε και η Νέα Βουλή, με το καλό. Νέα Βουλή, νέα αρχή, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος και το βάλαμε στην Λεζάντα. Μία μεγάλη, μία επική κοινοβουλευτική περίοδος ξεκίνησε σήμερα με την ορκομοσία των νέων βουλευτών-βουλευτριών. Εγκαινιάσαμε και εμείς στη Νέα Βουλή με το επεισόδιο της ανασκόπησης για τους Σπαρτιάτες. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Επεισοδιάρα. Είναι που είναι πολύ σπουδαία η ανασκόπηση. Αν δείτε και αυτό το επεισόδιο, δεν είναι απλώς καλό, είναι καταπληκτικό. Θα δείτε πολύ ωραίες πληροφορίες για την αρχαία Σπάρτη, mm-hmm. πολύ ωραίες πληροφορίες για την ναζιστική Γερμανία. Δεν ξέρω πώς μας ήρθε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν είναι ναζιστές. Mm-hmm. Δεν είναι ναζιστές. Να το τονίσουμε αυτό και να το υπογραμμίσουμε. Ναι, δεν είναι ναζιστές. Αφού τον ρωτήσανε, του λένε ο Κασιδιάρης, έχεις δει που έχει κάτι τατουάζ? Ναι, τι. Έχει τατουάζ με τον αγγελωτό σταυρό. Πολλοί κόσμοι έχουν τατουάζ. Κάνουν τατουάζ τώρα και εγώ έχω. Θέμα. Κι εγώ. Δεν θέλω τώρα, επειδή δεν. Ναι, δε, του Κωνσταντίνου είναι μη ορατά, είναι σε τώρα... άλλο σημείο. Δε... Ας πούμε ότι είναι σε άλλο σημείο. Ναι. Δεν θέλουμε τώρα να πούμε λεπτομέρειες. Πολλοί κόσμοι έχει ένα τατουάζ, τέλος πάντων. Ναι, ρε παιδιά τώρα. Και εντάξει, πολλοί κόσμοι ευχαριστεί δημόσια κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, όπου στην καταδικαστική απόφαση. Περιγράφεται το ναζιστικό κίνητρο. Το ναζιστικό κίνητρο. Ακριβώς. Γίνονται τώρα αυτά. Είναι άμεση σύνδεση? Όχι. Και τονίζεται αυτό στο επεισόδιο, θέλω να πω. Άμεση υπάρχουν πληροφορίες επίσης για τους βουλευτές των Σπαρτιατών. Γιατί αναρωτιέστε, το ξέρουμε. Τι είναι αυτοί οι βουλευτές των Σπαρτιατών? Γυναίκες δεν υπάρχουν τώρα, τι νομίζετε? Δεν έχουν και γυναίκες. Αλλά... Γυναίκες όχι. Όχι. Όχι. Γυναίκες θα προσφέρουν όχι. Για το καλό της πατρίδας. Πιστεύω, ναι, ρε Θάνο, τι να πω. Να πω κάτι. Να δούμε. Να δούμε. Να τους δούμε. Δεν όπως θέλουμε... είπε ο Μάκης Βορύδης και ο Βασίλης Οικίας, ναι, να τους δούμε πρώτα στο γήπεδο. Δηλαδή, είναι ο άλλος τώρα μπροστινός του Κασιδιάρη. Εντάξει. Ο οποίος οικειοποιείται στην. Ελάχιστη προεκλογική εκστρατεία που κάνει, που στην πραγματικότητα δεν κάνει, αλλά απλώς μπαίνει στη Βουλή με ένα νεύμα του φασίστα Κασιδιάρη. Και μάλιστα αυτός παίρνει αυτήν την στήριξη του Κασιδιάρη, την αναφέρει και υπάρχει παντού σε όλα τα social, στις ευχαριστίες του, στην προεκλογική του καμπάνια. Δεν είναι δηλαδή ότι απλώς ο Κασιδιάρης είπε μια κουβέντα και τι να κάνει κι αυτός. Ότι, γιατί θα έλεγε κανείς, δεν μπορείς να ακυρώσεις ένα κόμμα επειδή το στήριξε ο Κασιδιάρης. Θα μπορούσε να βγει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Και τι θα πεις, να απαγορευτεί η Νέα Δημοκρατία επειδή είπε ο Κασιδιάρης ψηφίστε τι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που όλοι αυτοί είναι στελέχοι του και ο Στίγκας. Και ο Στίγκας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που προέρχονται από το κόμμα του Κασιδιάρη. Σχεδόν όλοι. Και. Εντάσσουν στην καμπάνια του το ότι μας στηρίζει ο Κασιδιάρης, λέμε ότι αυτό μάλλον στοιχειοθετεί την πραγματική ηγεσία. Και άνθρωποι αυτοί θα θέλαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, αν τυχαίνει τώρα να μας ακούει, επειδή ξέρουμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα, τα δημοκρατικά. Mm-hmm. Αν ο κύριος ο Μπαλτάκος, κάποιος άνθρωπος που να έχει πρόσβαση έτσι στο πρωθυπουργικό περιβάλλον και που να μπορεί να μας ακούσει, που να έχει ευαισθησία και εκείνο σε αυτά τα θέματα σαν εμάς. Δεν θα θέλαμε να πληρώνουμε πάλι στυλιάρια και δικηγόρους σε ποινικά δικαστήρια. Δεν θα θέλαμε. Δηλαδή, εγώ με τα λεφτά μου να με ρώταγες, πού θα ήθελες να ξοδέψεις τα λεφτά σου, τι θα ήθελες να κάνεις. Εκτός από τη Ρόδο. Ναι, ρε παιδί μου, λέω. Θέλω να πηγαίνω στη Ρόδο να πίνω τις ποτάρες μου πάνω σε πλωτές, εξέδρες και να παίζω με σερβιτόρους. Πώς? Έρχεται άλλο να σερβίρει, κάνει. Του πατά το και λε: Έλα, ρε, σιγάρα, δεν ξέρει μπάρ. Έλα, θα σου δώσω μεγάλο πουρμπουάρ μετά. Θα σου δώσω πουρμπουάρ και του δίνει πουρμπουάρ. Λοιπόν, εκτό από το που παίζω στη Ρόδο, μου αρέσει. Τι άλλο να κάνω τα λεφτά μου. Κάνω σερφ, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Φοβερό, παιδιά, δεν ξέρω αν γνωρίζετε τώρα. Έχω τρομερέ επιδόσει σε αυτό. Έχω διασχίσει τον Ατλαντικό 3 φορές. Αν μου έλεγε κανεί, θα ήθελε μαζί με αυτά τα σπορ που έχει Ρόδο, Ατλαντικό. Να δίνεις και μερικά λεφτά για να αγοράζουν οι φασίστες δικηγόρους να τους υπερασπίζονται σε ποινικά δικαστήρια. Θα λέγα όχι. Τώρα, για το τι είναι αυτό το κόμμα, εμείς λέμε, προφανώς οι ίδιοι δεν αυτοπεριγράφονται ως ναζιστές, αλλά προσέξτε. Ούτε ο άλλος με τη σβάστικα τατουάζ δεν αυτοπεριγράφεται ως ναζιστής. Ναι, δεν έχουν την ίδια απόσταση, αλλά ναι. Ναι, κανείς δεν αυτοπεριγράφεται. Κόμμα του, κανείς δεν αυτοπεριγράφεται. Ναι, προς τα έξω, γιατί υπάρχει αυτή η περίφημη διγλωσία, όπου εσωτερικά έχουμε και ναζιστικούς χαιρετισμούς και σημαίες, που λέγανε μετά ότι μας την έστειλε κάποιος για αστείο. Θυμάστε, που ήμουν στο δικαστήριο σε αυτό, που έλεγε ότι την φωτογραφιζόμασταν ηρωνικά μπροστά από τη σημαία. Ο άλλος αυτογελιοποιήθηκε λέγοντας ο νεοναζί παπάς ότι ήταν απόκριες. Δεν τράπηκαν να τα λένε αυτά για την ιδεολογία τους, αλλά δεν πειράζει. Εμείς τους συνέστηλαν κάτι αντιφασίστες και για να κάνουν πλάκα και να τους πειράξουν φωτογραφήθηκαν με, ναι. με τη σημαία των Ναζί. Αυτό είναι η κλασική πλάκα που κάνουν όλοι. Μετά από τατουάζ. Ναι. Και καλά, και τατουάζ αγγελωτό σταυρό κάνουμε για πλάκα. Δηλαδή κάνεις ένα τατουάζ αγγελωτό σταυρό. Περνάνε αυτά. Όλα κάνει φωτογραφία του πρώην. Τατουάζ πρώην. Ναι, για πλάκα τώρα. Ποιος δεν το κάνει αυτό τώρα. Άμα δεν σκάσουμε και ένα αστείο. Το σκάμε το αστείο. Λοιπόν, και έχουμε σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ένα κόμμα το οποίο λέει εμείς δεν είμαστε, αλλά ταυτοχρόνως ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν στο μηχανισμό του Κασιδιάρη και οικειοποιούνται τη στήριξη. Οι 8 στους 12 άμεσα, ναι. Συγκεκριμένα. Υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες για τους βουλευτές. Ήταν στους Έλληνες. Εκπρόσωπος της νεολαίας ο ένας. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όλο αυτό το διάστημα το προηγούμενο του ήταν Κασιδιάρη, ήταν μέλη του κόμματος. Δεν είναι δηλαδή κάτι πολύ στον αέρα αυτό. Μπορείς να πεις ότι είναι στον αέρα, ότι είναι κάτι διαφιλονικούμενο. Όταν κάποιος σου λέει δεν είμαι ναζί και του λες όχι είσαι. Που με ρώτησε κιόλας κάποιος. Εσείς που είστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού, mm-hmm. για παράδειγμα στα έμφυλα, ναι. εδώ γιατί δεν είστε? Εδώ δεν θα έπρεπε, αφού ο άλλος σου λέει δεν είμαι ναζί, να πεις α, εντάξει, δεν είσαι. Κοιτάξτε, κάπως με νοιάζει λίγο περισσότερο. Όχι, αυτό δεν ισχύει σε πολιτική τοποθέτηση. Δεν ισχύει σε πολιτική τοποθέτηση. Γενικά. Γιατί θάνω τώρα που μας τη φέρανε στο σχόλιο και μας γράψανε εσείς που είστε υπέρ. Καλά, είχε επικά σχόλια αυτή η εκπομπή, γιατί μπήκαν και υποστηρικτές του μορφώματος. Οπότε περάσαμε πολύ ωραία. Επίσης, θα θέλαμε. Και αυτοί πέρασαν πολύ ωραία, δηλαδή νευρίασαν. Δεν θέλαμε τώρα εμείς να χαλάσουμε το Σαββατοκύριακο κόμματος υποστηρικτών κομμάτων που πήγαν στη Βουλή, αντί να πανηγυρίζουν να τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Όχι, εντάξει, μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Ναι. Μια χαρά είναι. Στα πάνω τους είναι στη Βουλή, μπήκαν τι άλλο να θέλουν. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς κόμμα, δεν έχεις γραφείο. Σε κάτι γκρινιάριδες εδώ μεταξύ. Ναι, δεν έχεις τίποτα. Πάει πήγαινε άλλος, έγραφε σχόλιο μια χαρά. Εγώ σκεφτόμουν ότι ήρθε το view, θα είδα και πολλή ώρα, οπότε αυξάνεται η αλληλεπίδραση με τον αλγόριθμο. Είναι μια μικρή σύμπραξη με το κόμμα των Σπαρτιατών, την οποία δεν περίμεναν οι υποστηρικτές του, αλλά δεν πειράζει, παιδιά, εντάξει. Και άλλοι δεν πέρασαν καλά το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Αλλά είχε ωραία σχόλια, όπως το ότι σε 5 λεπτά ο Στέφανος Χίος θα σε έσκιζε σε debate. Νομίζω 10. 5. Σε 5 λεπτά. Ναι. Θα γινόταν. Σε 5 λεπτά, ας πούμε, να πούμε μια καλησπέρα, θα έχουν περάσει τα 5 λεπτά. Θα γινόταν αυτό. Εγώ το πιστεύω. Συμφωνώ με το φίλο που το έγραψε. Θα πήγαινες εσύ εκεί. Δεν θα έχεις πολύ διάθεση για φωνές. Θα έχεις όλος να ουρλιάζει στο αυτί σου. Και θα ήσουν εσύ στη φάση που ήσουν στη τηλεοπτική συνέντευξη. Να ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσετε κι εσύ. Και εσείς μετά. Θα σας αφήσω να ολοκληρώσω. Δεν θα σας διακόψει κανείς. Αλλά αν μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου, και μετά θα βαριώσω και θα φεύγεις. Ακούς την καρύδα πάνω στο κεφάλι. Ο Κωνσταντίνος είναι κάτι σαν ψυχολογική dominatrix. Αγαπώ την πηχτή απεσιοδοξία. Να τα λέτε αυτά, παιδιά. Ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτά. Να γίνεται αυτή η συζήτηση. Να γίνονται ζυμώσεις στην αριστερά. Καταλαβαίνετε. Το θέλουμε πάρα πολύ. Κατερίνα, μπήκα απλά να σας πετάξω ένα 3 ευρώ και φεύγω. Σμούτς. Ευθυνότητα. Λέει, θα μπει μετά για κονσέρβα. Κάτσε ρε. Ρε Κατερίνα, τι είμαστε, μας πετάς το 3 ευρώ και φεύγεις. Για όνομα. Για κάτσε τώρα. Η φωντάνα την τρέβει. Πετάω το κέρμα, φεύγω. Κατερίνα, δεν μπορεί να μας χρησιμοποιείς έτσι και να μας αφήνεις αστημένες λεμονόκουπες μετά. Πάρτε το 3 ευρώ και φύγετε. Έχουμε και αισθήματα. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστούμε, Κατερίνα. Ας είναι. Τέλος πάντων. Καλή επιτυχία στη Νέα Βουλή. Δεν είναι μόνο οι Σπαρτιάτες. Είναι και η Νίκη, είναι ο Βελόπουλος. Είναι η 158 της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο ελπιδοφόρα Βουλή που τη βλέπεις και λες θα πάνε πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονούμε για τις δηλώσεις της νέας κυβέρνησης και τα πρώτα νομοσχέδια της νέας κυβέρνησης. Υπήρχε ερώτηση για το πότε θα κάνουμε διακοπές. Δεν το ξέρουμε ακόμα, θέλω να σας πω. Για την εκπομπή, γενικά το πρέσβη δουλεύει, οπότε οι διακοπές παίζονται. Δεν πάει όλο το TPP διακοπές στην ίδια περίοδο, το καταλαβαίνετε. Αλλά για την εκπομπή, δικό μας είναι το μαγαζί. Άμα θέλουμε, το βάζουμε φωτιά και το καίμε. Αυτό να θυμάστε. Αυτό θα το έχετε στο μυαλό σας. Δικό σας είναι το μαγαζί. Δικό σας. Θα να μην κολακεύεις τον κόσμο, δεν είναι σωστό. Είναι, ναι, είναι καλός, είναι... κακός μπάτσος. Όχι, τώρα αυτό είναι ταπείνωση τώρα. Τι είμαστε εμείς. Το σκεφτήκαμε να γράφουμε τα κείμενά μας υποθαλάσσια. Να γράφουμε δηλαδή κάτω από το νερό. Για κάποιο λόγο. Και να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Μ' αρέσει να γράφω κάτω από το νερό. Μ' αρέσει ο ήλιος. Με βοηθάει να σκέφτομαι πιο ξεκάθαρα. Mm-hmm. Λοιπόν. Θάνο. Από το Σάββατο το κύριο θέμα είναι αυτό που συνέβη στην Ρόδο. Θα το αναφέρουμε και προφανώς και πιο σοβαρά. Βγήκε ένα βίντεο στη δημοσιότητα, σε περίπτωση που δεν έχετε παρακολουθήσει, που είναι ένας σερβιτόρος που έχει μπει στο νερό σχεδόν μέχρι το σαγόνι για να μεταφέρει μια παραγγελία σε έναν λουόμενο που βρίσκεται σε μια ξαπλώστρα πάνω στο νερό. Τέθηκαν πάρα πολλά ερωτήματα. Το πρώτο και προφανές είναι για τις συνθήκες εργασίας στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Ξανατέθηκε το ζήτημα για τις συνθήκες εργασίας σε όλη την βαριά βιομηχανία του τουρισμού, αλλά και για το πώς διάολο γίνεται να βάζεις τις ξαπλώστρες και λοιπά μέσα στο νερό Καθώς αυτό απαγορεύεται. Δηλαδή θεωρητικά υπάρχουν προδιαγραφές και για την, και για την άμμο. Και για την ακτή. Άσχετα αν δεν τηρούνται ποτέ και πουθενά από κανέναν. Έγραφε καθημερινή ότι έχουν εκδοθεί 600 κατεδαφίσεις και έχουν υλοποιηθεί 5, ένας μονοψήφιος αριθμός γενικότερα σε, σε νησιά. Είχαμε δηλώσεις του επιχειρηματία, είχαμε ένα κείμενο των εργαζομένων, γραμμένο σε περίεργη γλώσσα τέλος πάντων. Τι περίεργη γλώσσα, ρε Θάνο, γιατί περίεργη γλώσσα. Τι? Αυτό το πράγμα δηλαδή που πρέπει, πρέπει όλα να είναι σύμφωνα με τις δικές σας αρχές, αλλιώς αμέσως με την, με την ειρωνία. Είπαν οι άνθρωποι ότι τους αρέσει, είναι μια χαρά, περνάμε καλά, υπάρχει ωραίο κλίμα. Και τι θέλετε τώρα, λοιπόν. Συνδιαμορφώνουμε τις δράσεις και λοιπά. Το είμαστε μια οικογένεια έλειπε, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει και μια άποψη που φέρεται να μετέφερε ο ίδιος εργαζόμενος, ο οποίος δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένος, και υπάρχει και άποψη του ιδιοκτήτη που μίλησε και για μισθό 3.000 ευρώ και για tips 200 ευρώ. Αυτά πυροδότησαν μια κουβέντα. Αν μου επιτρέπεις να διαβάσω λίγο το οικείο παράθεμα. Δεν εργαζόμαστε με συνθήκες μεσαίων όπως υπόθηκε από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε εκβιαζόμαστε, ούτε ξαναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα που δεν επιθυμούμε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Αντίθετα, το beach bar στο οποίο εργαζόμαστε στελεχώνεται από νέους ανθρώπους, στο οποίο οι περισσότεροι εργαζόμαστε ήδη πολλά χρόνια, έχουμε κέφι και διάθεση για δουλειά. Αυτά αν τα βλέπεις εσύ, Θάνο, που μου έρχεσαι εδώ πέρα σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Κέφι, κέφι, κέφι. Έχουμε κέφι και διάθεση για δουλειά και, και ο Μύτικας, παιδιά, ο Μύτικας, κάτι μούτρα δηλαδή, τους έρχεται να τον πλακώσει στα χαστούκια κάθε μέρα με αυτά τα μούτρα που μου έρχεται εδώ πέρα. Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε. Λοιπόν, κέφι και διάθεση για δουλειά, μεταξύ μας επικρατεί φιλικό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας για κοινό όφελος. Παίρνουμε πρωτοβουλίες και μοιραζόμαστε ιδέες τις οποίες όλοι μαζί πραγματοποιούμε. Λειτουργούμε ως ομάδα, αντιμετωπίζουμε την εργασία μας σαν δική μας δουλειά, όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο, ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλές συνθήκες εργασίας και καλές οικονομικές απολαβές. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα, πράγματι εγώ αντιλαμβάνομαι χωρίς πλάκα το, το επιχείρημα που λέει ότι κάθε εργασία είναι μια παραχώρηση ταλαιπωρίας, γι' αυτό και σε πληρώνουν για να την κάνεις. Εντάξει, ναι, γιατί μίλησε ο εργοδότης, ο επιχειρηματίας στο Open και ξεκινάει τη φράση με το «Είναι δυνατόν να κάνει κάτι τέτοιο με το ζόρι εργαζόμενος?» Εδώ κάνω. Ναι. Δεν το κάνει για χόμπι. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά για να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Δεν το κάνει για χόμπι. Ναι. Δουλειά είναι με το ζόρι. Δουλειά είναι. Ναι, με το ζόρι. Ξέρω, μπορεί να θεωρείς τον εαυτό σου καλά αμοιβόμενο και να το αποδέχεσαι, να το υπομένεις. Μπορεί να θεωρείς ότι δεν αμοιβεσαι όσο θα έπρεπε και να το θεωρείς γαλέρα. Αυτά είναι υποκειμενική κρίση. Αλλά με το ζόρι το κάνει. Ναι. Ας πούμε ότι κάνεις κάτι το οποίο δεν θα το έκανες τσάμπα. Με εξαίρεση εμάς, παιδιά, που αγαπάμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Ναι. Εμείς είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί αν αγαπάς τη δουλειά σου, δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μια ώρα. Γι' αυτό και εμείς δεν δουλεύουμε ούτε μια ώρα όλη μέρα στο πρέσβο. Ναι. Στη συνέχεια είπε ότι το παιδί αυτό παίρνει 3.000 ευρώ το μήνα, και αν ο πελάτης του έδεξε γερό πουρμπουάρ, μπήκε για να το πάρει. Δηλαδή αυτό πώς πάει στο συγκεκριμένο μαγαζί. Ότι... Να σου πω επειδή το κάνω εγώ. Επειδή το κάνω εγώ. Κανονικά δηλαδή θέλει να μας πει ο επιχειρηματίας ότι είναι self-service το μαγαζί. Ότι είναι ο άλλος εκεί πέρα μες στη θάλασσα. Αλλά δεν, για να καλέσει το σερβιτόρο πρέπει να του δώσει και μπουρμπουάρα. Αλλιώς πάει μέχρι το beach bar μέσα, το παίρνει και γυρνάει ο ίδιος έτσι. Μ' αφήνεις λίγο. Επειδή το έχω ζήσει, επειδή είναι ο κόσμος μου. Αυτό για εσάς τώρα μπορεί να είναι κάτι εξωτικό. Για μένα είναι ένα απλό Σαββατοκύριακο. Του λες, δεν τους φωνάζω με το όνομά τους, γιατί δεν τους θυμάμαι. Δηλαδή, ανθρώπους που παίρνουν από 5.000 ευρώ το μήνα και κάτω, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Βέβαια. Συγγνώμη και για εσάς, παιδιά, τους περισσότερους μπορεί να σας έχω συναντήσει, να μην σας θυμάμαι. Οφείλεται στο ότι δεν είστε αρκετά σημαντικοί. Με συγχωρείτε. Λες, έρχεται αυτός, τρέχει και φτιάχνω ένα κουβαράκι με 500 ευρώ και το πετάω στη θάλασσα. Καταλάβατε, αυτό το τυλίγω σε ένα ποτηράκι, σε ένα σφινάκι και μπλουμ, το πετάω στη θάλασσα. Οπότε βουτάει και ο άλλος να πιάσει το 500 ευρώ και γίνεται ο χαβαλές, περνάει η μέρα. Καταλάβατε, να διασκεδάζουμε και την πλήξη. Να πούμε ότι το να αποδέχεται κάτι ο εργαζόμενος δεν είναι επιχείρημα αν αυτό που αποδέχεται ο εργαζόμενος είναι παράνομο ή επικίνδυνο. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Αυτό θα ήταν η εύλογη πλευρά αυτών που ισχυρίστηκε είτε ο Υπουργός Εργασίας, είναι ένας πολύ καλός Υπουργός Εργασίας, φρέσκος στο πόστο και πολλά υποσχόμενος. Να τον δούμε. Φιλεργατικός. Να τον δούμε. Ήρωας των συνδικάτων. Είχε βγει μέσα από τα κινήματα. Λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε τώρα τι πετάγεσαι μωρέ σαν την αυτή τώρα. Εντάξει, κάνει tweet ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΣΕΠΕ, το ΣΕΠΕ, το ΣΕΜ Επιθεωρήσης Εργασίας, και έχω κατευθείαν από το Σάββατο δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, όπως το έγραψαν πολλοί, δεν είναι κάποιο πρωτότυπο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον νόμο Χατζηδάκη το 2021 έκανε το ΣΕΠΕ ανεξάρτητη αρχή. Μας άλυσαν να λένε ότι για αυτό είναι αναβάθμιση του ΣΕΠΕ. Και για να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Ναι. Οπότε τι πετάγεται τώρα ο υπουργός. Ναι. Το ΣΕΠΕ πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ενεργοποιείται μετά από παρέμβαση υπουργού. Όχι. Δηλαδή πρέπει να είναι η τελευταία λύση το να πρέπει να σου πει ο υπουργός πήγαινε κάνει κανέναν έλεγχο. Και δεύτερον, θεωρητικά είναι ανεξάρτητη αρχή, άρα δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο υπουργός. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Για ακόμα μια φορά δικαιώθηκε κριτική, γιατί τότε λέγανε οι άνθρωποι, όσοι είχαμε μιλήσει και ο πρώην γραμματέας του ΣΕΠΕ τον είχαμε στην εκπομπή, ότι αυτό που φαίνεται αναβάθμιση, θα το κάνει ανεξάρτητη αρχή, θα γίνει, θα ράνει, θα κάνει, είναι υποβάθμιση στην πράξη. Πρώτα απ' όλα, γιατί για να στηθεί όλο αυτό το πράγμα ως ανεξάρτητη αρχή, χρειάζεται πάρα πολύ καιρό. Και σε αυτό το διάστημα θα υπολειτουργεί. Οπότε είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Τι διάολο έχει γίνει με το ΣΕΠΕ αυτά τα δύο χρόνια? Ξέρουμε και για την υποβάθμιση που έγινε το 19 και για τη μείωση των προστήμων που λέγαμε ότι το πρόστιμο της Πειραιώς που είχε ρίξει, είναι εμβληματικό και το θυμάται ακόμα ο κόσμος, που είχε ρίξει το ΣΕΜ Επιθεώρησης Εργασίας επί ΣΥΡΙΖΑ που ήταν 1.600.000, με τις ρυθμίσεις της Νουδού θα ήταν λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Οπότε ξέρουμε την εικόνα. Αυτό είναι το ένα με την ανακοίνωση Άδων. Το δεύτερο είναι γιατί το γράφει δημόσια. Δηλαδή αυτό δεν είναι κάποιο είδους σήμα. Θα το δει ο άλλος, θα τα καλύψει όλα. Αν γράφεις δημόσια, σου φέρνω το ΣΕΠΕ. Εμένα ειρωτηριοποίηση μου κάνει. Όχι ότι το έκανε με δόλο, ήθελε να εντυπωσιάσει. Αυτά προφανώς γίνονται και ιδιωτικά, αν θες να τα κάνεις με δόλο. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι μου φάνηκε ανόητο. Και για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Πηγαίνοντας πίσω στον επιχειρηματία, γιατί πολλά λέγονται. Πολλά λέγονται και εδώ πέρα μας γράφει ο Χάρης, κουράσατε κύριε, από παράπονο χορτάσαμε. Βεβαίως. Το παράπονο με χόρτασε. Ήρθαν λέει το απόγευμα 10 επιθεωρητές. Έχει 10 επιθεωρητές στο ΣΕΠΕ αυτή τη στιγμή στη Ρόδο. Να ξέρουμε, να χαρούμε. Και επίσης είπε και ξέχασε να πει ότι έχουν γίνει έλεγχοι από το λιμενικό για τη φάση με τις ξαπλώστρες στην θάλασσα. Δεν βρήκαν καμία παράβαση. Και ότι αυτά τα τραπεζάκια μπαίνουν και βγαίνουν. Τον ίδιο φαντάζομαι μπαίνουν και βγαίνουν. Γιατί αν μπαίνουν και βγαίνουν, κάποιος τα βάζει εκεί πέρα. Κάποιος εργαζόμενος. Βέβαια, πρόστιμα υπάρχουν, έλεγχοι υπάρχουν, δικογραφίες υπάρχουν. Αυτό δεν το ανέφερε. Το ξέχασε προφανώς ο επιχειρηματίας από τη Ρόδο. Είπε ψέματα live, οπότε θα πρέπει να αμφισβητούμε και τα 3.000, γιατί και αυτό ο ίδιος το λέει. Εντάξει, εμείς να πούμε ότι γενικά ο τουρισμός θέλει μια σπιρτάδα. Θέλει να τον εντυπωσιάσει τον τουρίστα. Δεν γίνεται με τα ίδια και τα ίδια. Άντε τώρα έχω μια παραλία, έχω και δίπλα ένα τέτοιο. Δεν γίνεται. Και να πούμε ότι τα όρια είναι αυτά. Ότι είναι η τήρηση του νόμου, δεν μπορεί... Δεν έχει καμία σημασία αν συμφωνεί ο εργαζόμενος σε κάτι το οποίο παραβιάζει την νομοθεσία. Εδώ πέρα το νομικό ζήτημα αφορά την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων, οι οποίοι χρειάζεται να είναι μέσα στο νερό. Μπορεί να τους φοράνε μπρατσάκια ή να τους βάζουν να αποδεικνύουν ότι ξέρουν μπάνιο, να τους φτωκολύμπα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στις συνθήκες αυτές που ο εργαζόμενος λέει «μα εγώ το δέχτηκα», για όλους μας υπάρχει πάντοτε μια σκέψη που λέει το «μα εγώ το δέχτηκα» του εργαζόμενου δεν σημαίνει τίποτε για αυτόν που το κοιτάζει απ' έξω, γιατί η εργασία είναι προϊόν ενός καταναγκασμού διαφόρων με πολύ μεγάλη ποικιλία και γκάμα. Οπότε εγώ δεν το λέω ως επιχείρημα αρχής ότι ποτέ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει, εξετάζεται κατά περίπτωση. Εδώ έχει σημασία τι λένε οι εργαζόμενοι. Δεν, προφανώς τη δημόσια ανακοίνωσή τους δεν την παίρνει κανείς της μετρητής. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι υπερασπίζονται το αφεντικό τους. Λέει ο κόσμος πώς είναι δυνατόν να εργάζονται σε αυτές τις συνθήκες και λένε αυτοί, όχι, μας αρέσει, βγάζουμε ένα σκασμό λεφτά. Ναι. Και ξαναλέω, το ζήτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας για τις εξέδρες Και επίσης υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια των εργαζόμενων σε αυτές τις τρεις διαπιστώσεις τώρα παραβιάσεων με αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουμε. Και βγαίνει όλος τηλεόραση και λέει: Όχι, ποτέ. Εγώ τα βάζω, τα βάζω και τα βγάζω αυτά τα καθισματάκια. Έχει πονέσει μέση μου. Ναι, έκανε και ανάρτηση ο Θάνος Παπαϊωάννου, είναι πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Είναι δικηγόρος, ασχολείται με το εργατικό δίκαιο. Που λέει ότι στο ατομικό εργατικό δίκαιο υπάρχουν πολλές διατάξεις που δεν μπορούν να παραβιαστούν ακόμη και αν ο εργαζόμενος συμφωνήσει, ακόμη και αν έχει δοθεί μεγάλη αμοιβή για αυτές. Επομένως, το θέμα των ελέγχων δεν πρέπει να σταματάει στο ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν, το δέχτηκαν, περνάνε καλά, είναι μια οικογένεια ή όποιοι εργαζόμενοι. Και ουσιαστικά το κεντρικό φιλελεύθερο επιχείρημα λέει ότι εσείς τη ζόρη τραβάτε από τη στιγμή που είναι μια συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Αν ο εργαζόμενος το έχει δεχθεί ακριβώς, αν νιώθει ικανοποιημένος, εσένα δεν σου πέφτει λόγος, γιατί είναι απολύτως ελεύθερος να αποφασίσει το καλύτερο για τον εαυτό του. Μας το γράφει και στα σχόλια εδώ πέρα ο Κιχώτης. Γράφει: Αν είναι BDSM και συμφωνήσουν σε ένα χαρτί, τι σας κόφτει. Βλέπω ότι επιμένετε σε αυτή την οπτική στα πράγματα. Υπάρχει ζήτημα συνένεσης και υπάρχει ζήτημα στο εργατικό δίκαιο ότι δεν αρκεί η συνένεση του εργαζόμενου. Εντάξει, δεν αρκεί. Ο εργαζόμενος μπορεί να δεχτεί να υπογράψει να δουλεύει δωρεάν. Ο εργαζόμενος μπορεί να δεχτεί να υπογράψει να πληρώνει το αφεντικό του για να δουλεύει. Ο εργαζόμενος μπορεί μέσα στις συνθήκες που αντιμετωπίζει προκειμένου να έχει κάποια προϋπηρεσία και μελλοντικά να μπορεί να προσβλέπει σε κάποια ωφέλη, μπορεί να αποδεχθεί οτιδήποτε. Mm-hmm. Μπορεί να υπογράψει ότι του αρέσει να τον ευθύνουν στο μάτι όποτε κάνει λάθος. Δεν έχει σημασία. Αυτό συμβαίνει γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι κανένας είδους διαπραγμάτευση εργοδότη με εργαζόμενο, δεν ξεκινάνε από την ίδια θέση. Ο ένας μπορεί να μαζεύει βιογραφικά και να τα ανεμίζει στη μάπα του ενδυνάμει εργαζόμενου για να τον πείσει ότι έχει πολλούς υποψηφίους για τη θέση και να μην έχει πολλές απαιτήσεις. Ο άλλος πρέπει να πληρώσει τον νίκη του. Επομένως, όταν ο άλλος βρίσκεται υπό πίεση, δεν είναι στην ίδια διαπραγματευτική θέση. Αυτό ήταν και το κεντρικό επιχείρημα του νόμου Χατζηδάκη. Είναι το μόνιμο κεντρικό επιχείρημα στην εργασία. Και έστω ότι παίρνουν 3 χιλιάρικα. Έστω ότι παίρνουν και 200 ευρώ πουρμπουάρ για κάθε παραγγελία. Και πάλι μας πέφτει λόγος. Γιατί πέρα από αυτούς τους εργαζόμενους που μπορεί να είναι οι πιο τυχαίροι άνθρωποι στον κόσμο, που δεν είναι, το βλέπουμε, υπάρχουν άλλοι χιλιάδες που άμα, πόσο δηλαδή, κάνουμε λάστιχο την εργατική νομοθεσία, υποφέρουν και δουλεύουν σε γαλέρες. Η προστασία του εργαζόμενου υπάρχει για να προστατεύουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Το ότι μπορεί σε αυτούς τους χιλιάδες να υπάρχουν και 100 200, 300, 500, βάλτε όσο θέλετε, τυχεροί που έχουν έναν πολύ καλό εργοδότη, κάνουν μια πολύ συμφέρουσα συμφωνία, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί αν καταργήσουμε την νομοθεσία για αυτούς, θα την πληρώσουν χιλιάδες άλλοι. Λοιπόν, Θάνο. Α, και τελευταίο. Να κλείσουμε αυτό και να πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι όπως με το επιχείρημα του καπιταλισμού περί αμερικανικού ονείρου. Στατιστικά, δεν θα είσαι αυτός που θα παίρνεις το 200 πουρμπουάρ σε κάθε παραγγελία και που θα έχεις την τέλεια ατομική σύμβαση με τον τέλειο εργοδότη. Στατιστικά να το πάρουμε. Στατιστικά είσαι αυτός που θα χρειάζεσαι την παρέμβαση του κράτους και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να μην υποφέρεις τη δουλειά σου. Δεν είναι πολύ έτσι επιστημονικό επιχείρημα. Το πάρουμε στατιστική. Σε ποια είναι η πιθανότητα, που είναι πιθανό να πέσεις. Λοιπόν, για να μην μας ζαλίζουν κιόλας. Θάνο. Μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με μια μικρή συνέντευξη για το θέμα της εξέγερσης των ταραχών στη Γαλλία. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Θα έχουμε μια συζήτηση με τον φίλο, τον Μάκη Μαλαφέκα. Ο Μάκης είναι συγγραφέας, είναι αρθρογράφος, έχουμε φιλοξενήσει κείμενά του. Γράφει συχνά για την Γαλλία και στην προκειμένη περίπτωση, Μάκη, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν μέχρι πριν από λίγες μέρες στην Γαλλία, σωστά? Ήμουν στο Γαλλικό Νότο για ένα φεστιβάλ βιβλίου πριν από μια εβδομάδα και στο γυρισμό ήμουν στο Παρίσι μέχρι πριν από 3-4 μέρες τη στιγμή που αρχίζανε τα πολύ χοντρά επεισόδια εκεί πέρα. Τώρα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή. Ωραία. Όπου και εδώ γίνανε επεισόδια. Τι επεισόδια γίνονται στις Βρυξέλλες? Κοίταξε, οι Βρυξέλλες, ειδικά οι Βρυξέλλες από το Βέλγιο, αντιμετωπίζουν μια αρκετά παρεμφερή κατάσταση κοινωνική με έναν περιθωριοποιημένο πληθυσμό εγγονών και γιών μεταναστών, κυρίως Αράβων, δεύτερης και τρίτης γενιάς, στα φτωχά προάστια των Βρυξελών, οι οποίοι αισθάνονται απολύτως αλληλεγγύη, εμπαστώς συνδεδεμένοι με αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία κάθε φορά. Λοιπόν, εξάλλου γίνονται και εδώ αντίστοιχα πράγματα, έτσι. Ναι. Αστυνομική βία, κοινωνικού αποκλεισμού. Μας λένε ότι έχει επιστροφεί ο ήχος. Κύριε Μαλαφέκα, θα πρέπει να κλείσετε τον ήχο από το κομπιούτερ σας. Ζωή. Τον ήχο του κομπιούτερ. Ναι. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι καλύτερα. Μ' ακούτε? Για να δούμε. Ναι, τώρα θα πρέπει να είναι, τώρα θα πρέπει να είναι εντάξει. Λοιπόν, Μάκη, okay. ας ξεκινήσουμε από μια απλή περιγραφή. Ναι. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Σε ποια είναι η ένταση των επεισοδίων? Γιατί έχουμε δει μια κορύφωση, είδαμε ασύλληπτα νούμερα για 45.000 αστυνομικούς τεθωρακισμένα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που είναι λίγο εμφυλιοπολεμική. Πώς να την περιγράψω? Δηλαδή, είναι πολεμική πάντως σίγουρα. και κάποιοι στη Γαλλία φαντασιώνονται και ότι είναι και εμφυλιοπολεμική, υπό την έννοια ότι δίνεται μια περιγραφή εθνοτικών κοινοτήτων και ότι αυτό θα συνέβαινε κλπ. Δηλαδή είναι το αφήγημα αυτό της ακροδεξιάς, ότι δεν έπρεπε όλοι αυτοί να τους είχαμε βάλει μέσα, διότι υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή δεν μαρτύρονται όταν σκοτώνουν τα παιδιά τους, ας πούμε. Ναι, είναι όντως πολεμική αριθμή αυτή. Δηλαδή εδώ και τρεις μέρες ξέρει, έχει κατεβάσει ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Ντερμάρα, 45.000 αστυνομικούς κάθε βράδυ. Αυτά είναι αφήγητα νούμερα. Εγώ δεν είχα ξανακούσει ποτέ τέτοιο αριθμό αστυνομικών, 45.000. Δεν έχουμε ξαναδεί αυτά τα νούμερα σε προηγούμενες απόπειρες καταστολής προηγούμενων εξεγέρσεων. Δηλαδή, κίτρινη γυλαίκα, πριν ένα μήνα πάλι ήταν μια μορφή εξέγερση στη Γαλλία. Ναι, για το συνταξιδοτικό. Όχι, αυτό δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Κοιτάξτε, κατέβηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς είναι ειδικές μονάδες, είναι στρατιωτικοποιημένη αστυνομία, η οποία είναι κάτι πάνω πλήρο, ρομποκόπ, αυτό έχετε δει και τις εικόνες σίγουρα, εγώ το 45.000 δεν το έχω ξανακούσει. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι είναι παρεμφερές με τα κίτρινα γυλαίκα. Τα κίτρινα γυλαίκα ήταν πολύ χοντρή η κατάσταση. Έτσι. Τα κίτρινα γυλαίκα είχαν 10 νεκρούς. Ήταν ένα πράγμα που έτρεχε 1,5 χρόνο. Ναι, αν σε τρεις μέρες μέσα η εξέγερση αυτή των νέων και παιδιών, όχι απλώς νέων, έτσι, αυτοί που συλλαμβάνονται τώρα είναι 13χρονοι ή 14χρονοι, αυτά είναι τα τέχνη ηλικίες. Εξού και υπάρχει και μια κουβέντα για το TikTok και το Snapchat, απαγόρευση, σταματάει το διαδίκτυο για κάποιες ώρες με το πρόσχημα ότι δεν θα τους εμποδίσει από το να οργανώνουν παράνομες ενέργειες. Υπάρχει μια κουβέντα που μεταφέρει τη συζήτηση στο διαδίκτυο, σαν να είναι αυτό που φταίει και αυτό που έχουμε να κάνουμε. Και στο gaming, τα βία ηλεκτρονικά παιχνίδια, αυτά είναι τα τρία πράγματα. Είναι το TikTok, το gaming, δηλαδή αυτό που χωράς και βαράζεις ζόμπι, ας πούμε, και μετά βγαίνεις στον δρόμο και θέλεις να σκοτώσεις τους συμπολίτες σου, το πείθεται. Και η ευθύνη των γονιών. Έχει παίξει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα ο Μακρόν. Δηλαδή, απευθύνθηκε σε μαμάδες και μπαμπάδες. Ναι. Βέβαια, στις μαμάδες και στους μπαμπάδες των αστυνομικών, που και αυτοί παιδιά ανατρέψανε. Έτσι. Δεν έκανε κάποια έκκληση ο πρόεδρος. Ναι, και να πούμε ότι εδώ είχαμε μια δολοφονία και είχαμε μάλιστα δολοφονία εν ψυχρό on camera, που είναι που κάπως αλλάζει τα δεδομένα, γιατί δεν αφήνεται κανένα περιθώριο στην αστυνομία να διαστρέψει τα πράγματα. Κανένα, τι να πω τώρα. Είναι φοβερό. Είχαμε έκκληση οικονομικής υποστήριξης υπέρ του αστυνομικού. Έχουν μαζευτεί σχεδόν 800.000 ευρώ για στήριξη στον αστυνομικό φωνιά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι πάντοτε υπάρχει δυνατότητα για ένα κομμάτι της κοινής γνώμης να σταθεί, βλέποντας ακριβώς ανάποδα από ό,τι βλέπουμε εμείς, να διαβάσει ακριβώς αντίστροφα την ίδια κατάσταση. Αλλά το γεγονός ότι υπήρχε βίντεο κάπως βουλώνει τα στόματα ως προς την επικινδυνότητα που αντιμετώπισε. Δεν υπήρχε καμία επικινδυνότητα. Θα σας πω τώρα γι' αυτό, για τα λεφτά που δίνουμε στην οικογένεια του αστυνομικού, γιατί είναι έξω από ότι είναι σκανδαλώδες. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο αρχηγός του κόμματος της δεξιάς, ο Ερίκ Σιωτή, συμμετείχε. Έβγαλε ένα tweet, ξέρω εγώ, στο οποίο λέει: θα βάλω και εγώ 100 ευρώ για τον αστυνομικό μας. Δεν μιλάμε για αρχηγό ακροδεξιού κόμματος, μιλάμε για τη δεξιά. Αυτός βέβαια είναι ακροδεξιός. Ανέβηκε την επαύριο τη συντριβή των δεξιών στο 22, στις τελευταίες εκλογές, με στόχο να πάρει πίσω την ψήφο την ακροδεξιά. Και έτσι παίζει το χαρτί, υπερθεματίζει, αν θέλετε, εκεί. Και τώρα δήλωσε ότι θα συμμετάσχει και αυτός. Και θα δώσει και αυτό συμβολικά 100 ευρώ στην οικογένεια του κακόμοιρου του αστυνομικού. Αυτός σκότωσε έναν 17χρονο. Δεν είναι με τον Ζεμούρ αυτός που το έκανε. Αυτό είναι το κεντροδεξιό κόμμα που ήταν ο Σαρκοζή και ο Φιγιόν. Ο Σαρκοζή, ο Σιράκ, αυτή η κλασική δεξιά. Μάλιστα. Ο αρχηγός τους είναι ο Σιωτή πλέον, και χωρίς τον οποίο αυτοί έχουν περίπου 40-50 βουλευτές από τους 730 της Εθνοσύλλευσης της Γαλλικής. Και χωρίς αυτούς ο Μακρόν δεν μπορεί να περάσει νομοσχέδια, γιατί όπως ξέρετε ο Μακρόν έχει μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Χρειάζεται διαρκώς ψήφους της δεξιάς και σε κάποιες περιπτώσεις και την αποχή της άκρας δεξιάς για να περάσει το οτιδήποτε. Εξού και τα προεδρικά διατάγματα και όλη αυτή η ιστορία. Ο Σιωτή λοιπόν, αυτός πάνω στον οποίο στηρίζεται ο Μακρόν για να μην πέσει σε καθημερινό επίπεδο κοινοβουλευτικής λειτουργίας, θα δώσει 100 ευρώ στο αστυνομικό. Αυτή είναι η κατάσταση στην Γαλλία. Για την αριστερά όμως έχουμε μια κατάσταση που διάβασα ότι σε σύγκριση με τις ταραχές του 2005 με την προηγούμενη αντίστοιχη συνθήκη δεν έχουμε τόσο έντονες αποστάσεις. Δηλαδή στην περίπτωση της ανυπότακτης Γαλλίας είχαμε κάπως δηλώσεις στήριξης, ενώ στο παρελθόν υπήρχε μια απομόνωση των εξεγερμένων στην προηγούμενη φάση. Είναι αλήθεια αυτό? Ναι, βέβαια είναι ο Μελανσόν συγκεκριμένα, έτσι. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα και κάποια άλλα μικρά πλέον κόμματα που είναι στον ίδιο συναυτισμό των αριστερών κομμάτων, αυτοί κρατάνε τις αποστάσεις τους. Ο Μελανσόν ο ίδιος, η αλήθεια είναι πως έκανε μια εντυπωσιακή δήλωση την πρώτη μέρα και την κράτησε και τη δεύτερη, όταν πλέον είχε αρχίσει λίγο να το ξανασκέφτεσαι, την κράτησε και τη δεύτερη, λέγοντας ότι αρνούμε να καταδικάσω τη βία. Αυτή η ερώτηση είναι άτοπη. Δεν είμαι υπέρ της βίας, αλλά δούμε να την καταδικάσω, διότι το βασικό είναι ότι θέλουμε δικαιοσύνη. Πρέπει να προτάξουμε το θέμα της δικαιοσύνης πάνω απ' όλα. Μετά θα καταδικάσουμε ό,τι είναι να καταδικάσουμε. Το βασικό είναι αυτή τη στιγμή να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και αυτή ήταν η πρώτη δήλωση, που ήταν πολύ εντυπωσιακή. Και η δεύτερη είναι ότι όταν βγήκε το συνδικάτο της αστυνομίας, η περίφημη Αλλιώς, το οποίο είναι ακροδεξιό συνδικάτο, δεν δηλωμένο. Πρώτα που εγώ θυμάμαι να είμαι στη Γαλλία από το 97, ακούω για κάθε φορά που ένα αστυνομικό σκοτώνει κάτι, βγαίνει η Αλλιώς να τον υπερασπιστεί, να πληρώσει δικαστικά δικηγόρους κλπ. Αυτοί λοιπόν βγήκανε και είπαν την πρώτη μέρα ότι, που είχε βγει πολλοί κόσμοι στους δρόμους, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πόλεμο ενάντια στους κακοποιούς, στα κακοποιά στοιχεία. Και βγήκε η αριστερά και είπε, με τον Μελανσόν βεβαίως, ένα πολύ εντυπωσιακό, ότι κοιτάξτε να δείτε, στη στη χώρα μας η αστυνομία δεν έχει το δικαίωμα να κοιτάει τον πόλεμο, να σε καμία μερίδα του πολιτισμού, ό,τι και αν έχει κάνει μάλιστα. Και ότι αυτό που μας λένε εκπρόσωποι αυτού του συνδικάτου είναι στην ουσία καλούν σε απόσχηση. Είναι αποσχιστική τάση θεσμικού οργάνου, το οποίο κανονικά δέχεται εντολές ανωτέρων, οι οποίοι είναι ψηφισμένοι από το λαό κλπ. Και ότι δεν μπορεί να βγαίνει η αστυνομία και να λέει εμείς θα κάνουμε αυτό και είμαστε σε πόλεμο. Και δείχνει ότι το είπαν έτσι, το οποίο ήταν αξιοθαύμαστο, πρέπει να σας πω, σε εκείνη τη φάση. Είχαμε και. Ναι, Θάνο. Πες και να το πάμε και λίγο στο πιο γενικό, γιατί υπάρχουν ναι, και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις στο chat. Πριν να πάμε στο πιο γενικό, αυτό που αφορά δηλαδή την κατάσταση των μεταναστών, την ενσωμάτωση, τον θεσμικό ρατσισμό της αστυνομίας, η οικογένεια έχει τηρήσει μια σχετικά μετριοπαθή στάση, λέγοντας ότι ούτε επιδιώκει τις ταραχές, ζητεί δικαιοσύνη, την οποία συνδέει με το πρόσωπο, με το φυσικό πρόσωπο που δολοφόνησε το παιδί. Αλλά μου έκανε εντύπωση μια δήλωση που έλεγε η μάνα, λέει, είπε ο αστυνομικός ότι τον είδα στο πρόσωπο και είπε ότι αυτός δεν έχει δίπλωμα. Άρα, λέει, τον είδε στο πρόσωπο και κατάλαβε ότι έχει μπροστά του ένα παιδί. Οπότε ήξερε όταν τράβαγε το όπλο ότι δολοφονεί ένα παιδί. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε αυτή την κουβέντα την πιο γενική τώρα. Εγώ να κάνω μόνο αυτό το σχόλιο, ότι την ώρα που συζητάμε μήπως φταίνε τα video games, μήπως φταίει το TikTok ή το Snapchat, μήπως να μην δολοφονούσαν και ανήλικους οι μπάτσοι. Και αυτό πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή αρχή για αυτή τη συζήτηση. Μια καλή αφετηρία δηλαδή για το πώς να ερμηνεύσει κανείς. Οπότε, Μάκη, η ερώτηση είναι... Πώς θα σκεφτώσουν την ερμηνεία του φαινομένου, της εξέγερσης, με τους πιο γενικούς όρους. Τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε να το δούμε το θέμα στην ιστορική του βάση. Δεν είναι ένα θέμα αστυνομία ενάντια στον λαό, όπως θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε σε άλλες περιπτώσεις, ας πούμε απεργιών, κίτρινων γυλαίκων κλπ. Έχουμε να κάνουμε με κάτι βαθύτερο. Έχουμε να κάνουμε ένα συστημικό ρατσισμό, ο οποίος υπάρχει στη Γαλλία, και ο οποίος θεωρεί το αραβικό στοιχείο συγκεκριμένα, το μουσουλμανικό και αραβικό στοιχείο, ως παρήσακτο. Και φυσικά δεν έχει νόημα να το θέσουμε στη βάση της αφομοίωσης, ότι αν οι μετανάστες αφομοιώνονται, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός που πέθανε τώρα και η μάνα του, δεν είναι μετανάστες. Είναι γεννημένοι στη Γαλλία. Όταν εγώ πήγα στη Γαλλία τον 97, το ξαναλέω, μιλούσαμε ήδη τότε, θυμάμαι, για τρίτη γενιά. Ήμασταν στην τρίτη γενιά μεταναστών. Άρα τώρα είμαστε στην τέταρτη. Αναγκαστικά. Όταν είσαι τέταρτη γενιά Άραβας Γάλλος, σημαίνει ότι οι γονείς σου και οι παππούδες σου γεννήθηκαν στη Γαλλία. Δεν υπάρχει θέμα αφομοίωσης. Αυτό είσαι Γάλλος. Αυτή είναι η Γαλλία τώρα. Δεν μπορεί κανείς να έρθει να σου πει πρέπει να αφομοιωθείς. Και αυτό βέβαια εξακολουθούν να τους το λένε. Ναι, αλλά στην πράξη, δηλαδή και με τα γκέτο για τα οποία διαβάζουμε. Εκτός αν κάποιος μένουν... σε πυροβολεί επειδή είσαι μαύρος. Ναι, για το πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι, για το τι ευκαιρίες έχουν στη ζωή τους, για το διαβάζουμε διάφορα για αυτά τα προάστια του Παρισιού όπου μένουν σε εισαγωγικά, όπως το λες και εσύ, μετανάστες, δεν υπάρχει ζήτημα αφομοίωσης. Δηλαδή είναι φανερό ότι το γαλλικό κράτος θέλει να τους κρατάει στο περιθώριο και δεν έχουν και βρίσκονται σε αδιέξοδο. Ναι, ξέρω, γλώσσα λανθάνου, σαν τα λιθιλέγη. Αλλά τώρα για το γαλλικό μιλάμε. Ναι. Το αντίστοιχο, δηλαδή, συμβαίνει με τους Τσιγκάνους. Αλλά τέλος πάντων, με τους Ρωμά. Είναι στιβαγμένοι, ειδικά οι Άραβες. Έτσι. Υπάρχει το παρελθόν του πολέμου της Αλγερίας. Και αυτό ήταν ένα τραυματικό θέμα για τη γαλλική κοινωνία. Οι Γάλλοι χάσανε εκεί πέρα. Ήταν 160 χρόνια στην Αλγερία με το μαστίγιο στο χέρι και το 1938-1960 φύγανε χωρίς το μαστίγιο, για να το πω ευγενικά. Και μετά είναι αδύνατο να δεχτούν κάποιους. Είναι όλη τους η πληγωμένη ανωτερότητα. Εξωτερικεύεται σε αυτή τη θεωρία τώρα, η οποία είναι πολύ δημοφιλής εδώ πέρα και στην Ελλάδα βεβαίως, και είναι μια γαλλική θεωρία της πληθυσμιακής αντικατάστασης, ότι οι Άραβες θα μας αντικαταστήσουν. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι οποιοδήποτε Άραβας, είτε έχει κάνει, είτε είναι κακοποιός, είτε δεν είναι εισβολέας. Δεν παράνε και Άραβας τρίτης γενιάς Γάλλος. Είμαι εισβολέας. Αυτή είναι η ορολογία, έτσι, αυτής της θεωρίας, η οποία είναι δημοφιλέστατη. Και εφόσον είμαι εισβολέας, δικαιολογούμε σε ένα επίπεδο να αμυνθώ απέναντι. Τέλος πάντων, γιατί θέλει να με αντικαταστήσει. Είναι τρομακτική η σκέψη ότι θα αντικατασταθώ εγώ από κάποιους. Και ακόμη και αθώους, λοιπόν, δεν πρόκειται να τους αφήσω. Όταν μου δοθεί η ευκαιρία, και στην αστυνομία δεν είναι συχνά η ευκαιρία, θα το κάνω. Αυτοί, στην ουσία, λοιπόν, αυτοί έχουν οπλιστεί από αυτήν την ρατσιστική θεωρία της πληθυσμιακής αντικατάστασης. Η οποία είναι, αν μπήκατε και τις μέρες του ναυαγίου, ας πούμε, για να το ανοίξουμε κι άλλο, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Του ναυαγίου στην Πύλου, και είδατε τις συζητήσεις στα social media και αλλού, θα είδατε ότι και στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πράγμα, ότι δεν ήταν αθώοι αυτοί. Δεν υπάρχει αθώος. Κάποιος που έρχεται εδώ τώρα για να με αντικαταστήσει, είναι de facto ένοχος αυτής της εισβολής που συμβαίνει. Έγραψες ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Jacobin γι' αυτό, γιατί σε περιπτώσεις που έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η ρατσιστική ακροδεξιά θεωρία από θεσμικά χείλη στην Ελλάδα, χωρίς να ανοίξει ρουθούνι, χωρίς κανείς να εντοπίσει το πρόβλημα, το ποιες είναι οι προεκτάσεις. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Στη Γαλλία έχουμε και ακροδεξιούς στο πλευρό της τάξης, του νόμου και της ασφάλειας, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, έχουμε και την ακροδεξιά που μια χαρά, όπως συμβαίνει σε αρκετές τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιείται από το κράτος προκειμένου να γίνει η δουλειά και του στιγματισμού των εξεγερμένων και της πειθαρχήσής τους. Ναι, ναι. Με τη γνωστή περιβολή, έτσι, χωρίς να θέλετε το πρόσωπο, με κράνη μοτοσυκλέτας και με μπαστούνια του baseball, γιατί αυτό είναι ωραίο, έτσι, έχει μια κινηματογραφική έγκληση σχεδόν, το μπαστούνι του baseball για την άκρα δεξιά. Και είχαμε πολλά τέτοια περιστατικά σε προάστια που βγήκαν οργανωμένες, πώς να τις πούμε, μιλήσεις παρακρατικών και οι οποίοι ήρθαν σε σύγκρουση με κάποιους από αυτούς που σπάγανε, ξέρω εγώ, το περίπτερο, το σούπερ μάρκετ κλπ. Καθώς και με αριστερές οργανώσεις που είχαν κατέβει να διαμαρτυρηθούν για το φόνο, όχι για να σπάσουν. Είχαν κατέβει κανονικά, με πανό και δέχτηκαν επίθεση. Αυτή η μερίδα της άκρας δεξιάς, η οποία είναι έτοιμη να περάσει σε τέτοιου είδους δράση, στη Γαλλία περιγράφεται ως αξελεγαθιονίστ, δηλαδή αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να επιταχυνθούν τα πράγματα, όσο πιο, δηλαδή να πάμε σε αυτό τον εμφύλιο πόλεμο που επιτέλους πρέπει να γίνει, και κάνοντας τέτοιου είδους ότι αυτά είναι καλές ευκαιρίες για να επιταχυνθεί, να πάει γρήγορα αυτό. Αυτό λέει και ο Μπρέιβικ στο μανιφέστο του, έτσι, αυτό το. Ναι, ναι. Ο Μπρέιβικ, ο Νορβηγός που πήγε και σκότωσε 70 άτομα, όχι μουσουλμάνους, συμπατριώτες του, αριστερούς, διότι αυτοί φέρνουν τους μετανάστες. Νομίζω το έχουμε δει και στην Αμερική με τέτοιες ομάδες κατά του Black Lives Matter. Δηλαδή, όταν ήταν η οργή και το κίνημα ήταν έξω, υπήρχαν αναφορές για τέτοιους τύπους. Νομίζω ένας είχε δολοφονήσει κιόλας και μετά είχε γίνει πάλι crowdfunding και λοιπά. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα του συγκεκριμένου. Ήταν και πολύ μικρός, 17 χρονών. Ναι, γίνονται. Ναι, ναι, ναι. Είναι σωστή η σύγκριση. Με συγχωρείς, κόβω τη σκέψη σου. Είναι πολύ σωστή η σύγκριση αυτά που γίνανε με τον George Floyd. Οι ταραχές για τον George Floyd είχαν κρατήσει ένα χρόνο και είχαν άλλους 25 νεκρούς, έτσι, μέχρι να μπει στη διαδικασία η αμερικανική κυβέρνηση να ευαισθητοποιηθεί και να κάνει κάποιες αλλαγές, ας πούμε, στο πώς λειτουργεί η αστυνομία κλπ. Πέρασε ένας χρόνος και άλλοι 25 νεκροί. Αλλά το σύστημα, τα mainstream media των ΗΠΑ, ποτέ δεν βγήκαν να υπερασπιστούν τον αστυνομικό αυτόν, ο οποίος ονομαζόταν, μου φαίνεται, Τσόβιν, κάπως έτσι. Mm-hmm. Έτσι, και ο οποίος πήγε μέσα 22 χρόνια, όπως και να το κάνουμε. Ναι, αυτός, στη Γαλλία, ναι, το mainstream θα υπερασπιστεί όχι την ίδια την πράξη, αλλά θα πει ότι το πρόβλημά μας δεν είναι αυτό, το πρόβλημά μας είναι η βία των νέων. Αυτό είναι το mainstream. Είναι πολύ πιο πίσω, είναι πολύ πιο αντιδραστική η κατάσταση ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Γαλλία. Και με αυτό μπορούμε να ταυτιστούμε. Και είναι, το θέμα είναι νευραλγικό. Είναι το Ισλάμ. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Εμένα δύο ζητήματα μου κάνουν εντύπωση. Το πρώτο είναι Αυτή η μονίμως άτεγκτη σκληρή στάση του Μακρόν απέναντι στις διαδηλώσεις, που είναι και σε τέτοιο μέγεθος, αλλά έχεις μία στιγνή άρνηση μονίμως της γαλλικής κυβέρνησης να υλοποιήσει έστω ένα αίτημα από αυτά. Έστω να βγει να κάνει έκκληση για ηρεμία στη συγκεκριμένη περίπτωση, έστω να ξαναδεί την υπόθεση του ορίου συνταξιοδότης, ας πούμε, στο παρελθόν. Οπότε έχεις στη Γαλλία κινήματα, έχεις πολύ μεγάλα κινήματα, έχεις πολύ μεγάλη οργή και απ' την άλλη έχεις μια κυβέρνηση, δεν θα μείνω καν στο τι υπόσχεται ο Μακρόν, αλλά έχεις μια κυβέρνηση που αρνείται συστηματικά να τα ικανοποιήσει. Δηλαδή αρνείται να αλλάξει το οτιδήποτε υποπίεση. Αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω πώς το σχολιάζεις. Και μιλάμε για τη Γαλλία που δεν έχει τις ελληνικές δεσμεύσεις, ας πούμε, σε μνημόνια, δανειστές και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι που σχολιάστηκε και στο chat για το πώς γίνεται οι αριστερές δυνάμεις, αυτή η οργή τέλος πάντων που υπάρχει των μεταναστών, των εργατών και όλα αυτά, να μην διοχετεύεται κάπου στις εκλογές και να μην έχουν αλλάξει κάπως οι συσχετισμοί. Γιατί, διοχετεύτηκε στη Λεπέν. Όχι, διοχετεύτηκε στο Μελανσόν. Ο Μελανσόν είχε εντυπωσιακή άνοδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες των εκλογών που γίνανε πέρυσι τέτοιες μέρες, έτσι. Όχι, λίγο πιο πριν, λοιπόν, ήταν Ιούλιος. Και παραλίγο να περάσει το δεύτερο γύρο και όλες οι δημογραφικές, ας πούμε, έρευνες δείχνουν ότι πήρε πάρα πολλές ψήφους από αυτά τα πρόσφατα. Στις δε βουλευτικές που ακολούθησαν ένα μήνα αργότερα, βγήκε πρώτος στον πρώτο γύρο. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Βγήκε πρώτος. Και μετά στο δεύτερο είναι που τα μπουρδουκλώσανε και λοιπά με τα συστήματα των Γάλλων, που είναι όλα μονοεδρικές και λοιπά, και γίνονται μαγειρέματα. Αλλά στις κανονικές, που είναι ο πρώτος γύρος, στις βουλευτικές βγήκε πρώτος και βγήκε χάρη σε μια εντυπωσιακή άνοδο της ψήφου του σε αυτές τις γειτονιές ακριβώς. Δηλαδή στις περιφέρειες των μεγάλων πόλεων, κυρίως του Παρισιού, αλλά και της Λιών και της Μασαλίας κλπ. Θάνο, ήθελες κάτι ακόμα να... Θύμησέ μου την πρώτη σου ερώτηση μόνο, γιατί... Η πρώτη ήταν λίγο σχόλιο και για το πώς το εξηγείς, ότι η γαλλική κυβέρνηση εμφανίζεται πολύ σκληρή απέναντι σε τέτοια κοινωνικά αιτήματα. Τόσο άτεγκτο, τόσο μακρό. Ναι. Μπορεί να είναι ερώτηση αφελούς, αλλά... Όχι, δεν είναι καθόλου αφελές, γιατί είναι αυτό το ύφος της νέας δεξιάς, διότι μην λέμε τώρα ότι ο Μακρόν είναι κέντρο. Είναι η δεξιά, είναι η πραγματική δεξιά, η συστημική, η εκπροσώπηση της αστικής τάξης, έτσι. Έχει μπει σε μια λογική σύγκρουσης και δεν είναι μόνο ότι δεν θα κάνω πίσω, είναι ότι δεν υπάρχει, δεν πρόκειται να σπαταλήσω χρόνο να σε ακούσω, να ακούσω τι μου λες, τι μου λένε τα συντεταγμένα όργανα δηλαδή, τα συνδικάτα, ξέρω, η εκπροσώπησή σου, η κανονική, όχι η οργισμένη. Με τα κύκλα γυλαίκα, δηλαδή, και αυτό το άλοθη. Αλλά με το συνταξιοδοτικό δεν υπήρχε κανένα άλλο. Υπήρχε το 65% του λαού στις δημοσκοπήσεις έλεγε ότι πρέπει να την πάρει πίσω αυτή τη μεταρρύθμιση. Και γίνανε διαδηλώσεις 2 εκατομμυρίων, 2,5 εκατομμυρίων μια φορά. Αυτά είναι ανεπανάληπτα πράγματα. Δηλαδή, το λαό είναι σπανιότατα, ακόμα και για τη Γαλλία. Και σε καμία φάση ο Μακρόν δεν μπήκε στον κόπο να πει, εντάξει, να το συζητήσουμε. Ή να μην το κάνουμε τώρα, να το κάνουμε σε 18 μήνες. Που θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Που θα έκανε ένας κεντρός, θα το έκανε αυτό, ας πούμε. Ναι. Καλά, ούτε τη Βουλή δεν άκουσε. Ποια συνδικάτα? Ναι, δεν άκουσε τα συνδικάτα, δεν άκουσε τη Βουλή. Το σχολιάζω για το θυμίζω ότι πέρασε με γαλλική ποινιπή, πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ας το πούμε έτσι, για να μην μπούμε στις διαδικασίες. Ναι. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν άκουσε ούτε καν τις συστημικές φωνές που του λέγανε να κάνει πίσω. Δηλαδή, ας πούμε, τα editorial της Μόβη, άθη τη Λιμπερασιόν, που είναι αριστερή, υποτίθεται. Η Μόντ όμως, που είναι πυλώνας του γαλλικού αστισμού, του έλεγε: κάνει πίσω, δεν γίνεται εδώ πέρα να γίνει. Δεν λειτουργεί η χώρα, ας πούμε. Θα γίνει αυτό, θα γίνει. Και θα το πληρώσει αυτό. Έχουμε ακόμα 4 χρόνια Μακρόν, έτσι. Είναι πενταετής η θητεία του. Έχουμε 4 χρόνια κυβέρνησης μειοψηφίας και κοινωνίας που βράζει σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα δεν έχει σχέση με το συνταξιοδοτικό και ούτε με τα κίτρινα γυλαίκα, που είναι η άλλη Γαλλία πάλι. Είναι η δεν είναι οι αστικές περιοχές, ας πούμε, είναι η εγκατάλειψη όλης της ζώνης καπακιακής. Όλη η Γαλλία βράζει με το Μακρόν. Και έχουμε 4 χρόνια. Όταν λες θα το πληρώσει, δηλαδή θα μπορεί να πέσει... Θα το πληρώσει. Και... Θα το ξαναβρει μπροστά του, αν θέλει. Ναι, υπάρχει περίπτωση αυτό να πέσει η κυβέρνηση και να έχουν νωρίτερα προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω καν αν μπορούν να κάνουν νωρίτερα εκλογές. Να... Όχι, ή θα το πληρώσει 4 χρόνια, λέμε. Το σύστημα το γαλλικό φτιάχνει ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο του Προέδρου είναι θεσμικά άτρωτο. Δηλαδή, μόνο αν πεθάνει, όπως έγινε με τον Ντεγκόλ, ας πούμε, με τον Πομπιντού, μόνο τότε. Προφανώς. Αλλά κατά τα άλλα, ο πρόεδρος δεν πέφτει. Πέφτουν οι πρωθυπουργοί. Γιατί οι κυβερνήσεις είναι οι πρωθυπουργοί. Αυτό μπορεί να γίνει και έχει ξαναγίνει. Έχει γίνει και με τον Σιράκ, που είχε πέσει ο Ζιπέ τότε. Είχε γίνει και με τον Τεβιλπέν, ο οποίος είχε πέσει από διαδηλώσεις τότε, με φοιτητικές κινητοποιήσεις το 2006, αν θυμάμαι καλά, ενάντια στο περίφημο συμβόλαιο πρώτης πρόσληψης, το ΣΕΠΕΟ. Τότε είναι που είχε αποφεληθεί ο Σαρκοζή και είχε ανέβει. Βέβαια, είχε γίνει ένα ενδοσυστημικό κόλπο, αλλά είχε πέσει η κυβέρνηση του Τεβιλπέν. Εκτός αν παραιτηθεί, μας γράφει η Λαμπρινή Θωμά. Δεν το ξέρω. Αν υπάρχει η δυνατότητα. Είναι αλίμονο. Αν παραιτηθεί, θα πέσει. Μπορεί να το αποφασίσει μόνος του, δηλαδή, ότι δεν θέλει άλλο. Δεν τον κόβω. Μόνος ή στο σπίτι του με τη σύζυγό του. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική. Υπάρχει κάτι που θέλεις να προσθέσεις πριν να κλείσουμε, κάτι που παραλείψαμε να ρωτήσουμε, αλλά θεωρείς κρίσιμο? Όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι τεράστιο το κεφάλαιο ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να συζητηθεί και να το συνδέσουμε με την Ελλάδα, αν θέλετε. Αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για την Ελλάδα πριν να κλείσουμε? Είναι αυτή η σύνδεση, ρε παιδιά, της θεωρίας αυτής, η οποία δεν ξέρω, δεν πιστεύω ότι έχω κολλήσει εγώ από κάποια προσωπική πόρωση. Η θεωρία της πληθυσμιακής αντικατάστασης είναι η βασική εθνοφιλετική θεωρία του 21ου αιώνα, πάνω στην οποία εξακολουθεί να βασίζεται, ας πούμε, όλη η μετά-απεικιοκρατική ιδεολογία της Δύσης και να συνεχίζει σε αυτό το όνειρο ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κυριαρχούμε στον πλανήτη. Ότι εξακολουθούμε να είμαστε μοναδικοί και καλύτεροι κλπ. Πρέπει να μελετηθεί αυτό και πρέπει να εξηγηθεί πολύ προσεκτικά. Στην Ελλάδα, δηλαδή, τα αποτελέσματα των εκλογών συνδέονται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα. Εμείς, ας πούμε, θεωρούμε ότι ακριβώς όπως σαν άλλοι Σπαρτιάτες, είμαστε στην πρώτη γραμμή μιας παγκόσμιας πολιτισμικής άμυνας. Ότι αμυνόμαστε απέναντι σε ένα πράγμα που έρχεται. Έχεις δίκιο. Έτσι, αυτή είναι η εικόνα. Έχεις δίκιο. Και αυτό δεν το λένε. Το λέμε και στο σχολείο, στα παιδιά μας, ας πούμε. Το λέμε ότι θα πάρουν μια μέρα την πόλη. Οπότε. Έχεις δίκιο. Και αυτό αλλάζει και τα δεδομένα από την άποψη ακριβώς ότι μας εμφανίζει ως θύματα. Αντιδρούμε σε μια απειλή. Οπότε, όση βία και να ασκήσουμε, είναι νόμιμη άμυνα. Από ηθική άποψη, δηλαδή, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν σε μια εισβολή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα. Επίσης, για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Μάκης Μαλαφέκας, συγγραφέας. Έχει γράψει, παρακολουθεί τα γαλλικά πράγματα από κοντά και γράφει και ζει από την... παρακολουθώντας τις εξελίξεις εκεί πέρα. Οπότε νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα αυτή που κάναμε. Το βλέπατε κιόλας, δεν ξέρω αν... Προσέξατε τη διαφορά. Για ποιον δεν την πρόσεξε, ότι κουνιόταν η φωτογραφία. Κουνιέται. Μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις. Ναι. Λοιπόν. Πριν κλείσουμε, Κωνσταντίνε, ξέρω ότι βιάζεσαι να... Πάω στη Ρόδο για απόγευμα. Να επιστρέψεις στην εξέδρα μου. Ρόδο. Πήγαμε Ρόδο, πήγαμε Παρίσι. Πού δεν πήγαμε. Πανεπιστημίου. Νομίζω είπα πανεπιστήμιο, θα λέγεις για το αντιρατσιστικό. Πάμε πανεπιστημίου πρώτα. Αν πανεπιστήμιου. Για το αντιρατσιστικό θα πούμε σίγουρα μέσα στην εβδομάδα, καθώς υποθέτω θα έχουμε και παραπάνω πράγματα. Μίλησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης, για τον μεγάλο περίπατο και για την πανεπιστημίου. Είναι μια ένοχη απόλαυση δική μου τόσα χρόνια όταν τοποθετείτε για τον μεγάλο περίπατο. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ξέρω ότι σου έχει μείνει εκείνο το «βγήκε και δεν βγήκε». που είχε πει όταν τον είχαν ξαναρωτήσει για τον μεγάλο περίπατο. Μάλλον καταλήγει στο «δεν βγήκε». Δηλαδή, ακούγοντάς τον σήμερα στο Happy Day. Θάνο, ξέρεις ότι δεν λέω ποτέ ανέκδοτα, έτσι δεν είναι? Δεν λέω ανέκδοτα. Είναι κάπως γελίο τώρα να λες ανέκδοτα. Ναι. Υπάρχει ένα που ταιριάζει πάρα πολύ. Δεν το λέω για να γελάσετε. Δεν γελάει κανείς ποτέ με τα ανέκδοτα. Αλλά είναι ένας που πηγαίνει σε ένα μαγαζί, παραγγέλνει ρέγγες και γαλακτομπούρεκο. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα τον ρωτάνε, τι τα κάνεις αυτά? Βάζω, λέει, μια στρώση ρέγγες, μια στρώση γαλακτομπούρικο. Μια στρώση ρέγγες, μια στρώση γαλακτομπούρικο. Και είναι ωραίο αυτό. Τι κάνει? Καταλαβαίνεις, είναι κάπως έτσι και η φάση με τον, με ναι, τον Πακογιάννη. Γιατί πραγματικά όλοι οι υπόλοιποι έχουμε καταλάβει ότι είναι ρέγγες με γαλακτομπούρικο. Τι εννοείς βγήκε και δεν βγήκε? Είναι για πει. Έχεις κάνει ρημάδι, νταμάρι το κέντρο της Αθήνας για τόσο καιρό, έχοντας ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να κάνεις για πει τον κεντρικό δρόμο. Ωραία. Τι εννοείς βγήκε και δεν βγήκε? Ωραία. Θα το είχα κάνει λίγο διαφορετικά. Περίμενε, περίμενε. Πάμε στα καινούργια. Θα διαβάσω Δήμαρχο Αθηναίων και θα σχολιάσεις. Ναι, ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Τον ρωτάνε, αν γυρνούσατε το χρόνο πίσω, θα κάνατε κάτι διαφορετικό? Θα παίρνατε ένα διαφορετικό δρόμο? Καταρχάς, όταν λες το ρωτάνε, ποιος? Πού? Σταματίνα Τσιμτσιλή στο Happy Day. Δηλαδή σε περιβάλλον αυστηρής πολιτικής κριτικής. Ναι, εντάξει, εχθρικό. Στην αρχή περιβάλλον τον ρώτησαν αν φταίει ο κόσμος που δεν κατάλαβε τη σημασία του έργου. Και υποχρεώθηκε να πει, εντάξει. Ντουχάνια. Είστε λίγο ηλίθιοι. Θα παίρνατε ένα διαφορετικό δρόμο, πολύ κακή ερώτηση. Αυτό να το πούμε. Πολύ κακό θέλω να πω. Δηλαδή, ποια να πάρει, την Ακαδημία? Στα δύο από κάτω. Άσε, μην πάρει άλλο δρόμο. Έμεινε στην Πανεπιστημίου, μην πάρει κάτι. Λοιπόν, η περίφημη Πανεπιστημίου, ως λάθος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν βγήκε. Θα το ξαναέκανα, αλλά θα το έκανα διαφορετικά. Μετά εξηγεί τι πήγε λάθος. Πρώτον, ήταν ένα λάθος επικοινωνίας. Δηλαδή, δεν το επικοινωνήσαμε σωστά, βλέπετε ότι δεν πήγε καλά. Και μόνο το είπαμε μεγάλο περίπατο. Το πρόβλημα είναι το όνομα, όχι το αποτέλεσμα. Είναι το όνομα. Ναι, ναι, ναι, είναι ναι. Θέμα marketing. Γιατί λέει, που λέει ότι πώς θα πάει ο ηλικιωμένος και ο ανάπηρος, και μετά μιλάει για το πράσινο. Τι μιλάει για το πράσινο, αυτό είναι η πράσινο. Δηλαδή, θα μας τρελάνεις. Λοιπόν, δηλαδή. Κάτω. Κάτω. Down boy. Δηλαδή, η Πανεπιστημίου τι είναι, Κωνσταντίνε? Τι είναι? Δέντρα. Τι δέντρα, μωρμα? Ποια δέντρα? Πολλά, αφού... δέντρα? Πολλά δέντρα. Δεν έχει δέντρα, παιδιά. Κοροϊδευόμαστε. Σκιά. Ούτε. Ούτε. Σκιά. Ναι, βάλε τέντρα. Δροσιά. Ούτε. Είναι πράσινο. Ούτε. Τι μπογιά δεν είναι πράσινο, έχει ξεβάψει. Ούτε. Μιλάμε τώρα, είναι ψέμα στο ψέμα. Είναι χώρος. Δημόσιος χώρος. Οκ. Okay. Είναι χώρο. Είναι δρόμος. Γενικά. Όλα είναι δρόμος. Όλα είναι δρόμος. Ωραίος τίτλος για ταινία. Είναι ασφάλεια. Να μπορέσει επιτέλους να κινηθεί και ένας άνθρωπος με αναπηρία, ένας ηλικιωμένος. Δεν είναι περίπατος αυτός. Θυμάμαι τα μεταξύ στην πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει για τον μεγάλο περίπατο παλιά, μιλούσαμε με τον Αντώνη Ρέλα, τον ανάπηρο ακτιβιστή, που μας έλεγε για τα προβλήματα προσβασιμότητας που έχει ο μεγάλος περίπατος. Οπότε δεν ισχύει ούτε το θέμα της αναπηρίας. Και δεύτερο, δηλαδή πέρα από την επικοινωνία, άργησε το project να ολοκληρωθεί. Τώρα θα ολοκληρωθεί. Τώρα θα ολοκληρωθεί. Τώρα, παιδιά, τώρα ολοκληρώνει. Βλέπετε τα νταμάρια, τις κοτρώνες έξω. Όπου να είναι, ολοκληρώνεται. Τι γίνεται, ολοκληρώνεις, ναι, ναι. Όπου να είναι, αλλά άργησε. Άργησε λίγο. Αν το ξανασχεδιάζαμε, θα το ξανασχεδιάζαμε διαφορετικά, όπως σχεδιάσαμε διαφορετικά πολλά άλλα πράγματα. Όχι, Παναγιά μου. Ναι, καλά το λέει, λάθος επικοινωνίας, δεν πέτυχε η προπαγάνδα. Ρε παιδιά τώρα, δηλαδή πόσο χειρότερα να πάει, τι άλλο να κάνεις? Έχεις ρημάξει έναν κεντρικό δρόμο, τον έχεις κάνει για πει, τον έχεις παρατήσει έτσι και έχεις ξοδέψει και ένα σωρό λεφτά για να το κάνεις αυτό το ρημάδι εκεί πέρα. Και σε ρωτάνε πώς πήγε και λες, θα το σχεδίαζα διαφορετικά. Δεν λες όμως γιατί. Δεν λες γιατί. Τι θα σχεδιάζεις διαφορετικά? Τι έκανες λάθος, δηλαδή? Ότι το έκανες. Γιατί δεν το άφηνες το ρημάδι όπως ήταν? Μεγάλα πεζοδρόμια. Μεγάλα πεζοδρόμια έχει πανεπιστημίο. Από πριν είχε. Τα έχετε δει τα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να περπατήσει το μεγάλο περίπατο, γιατί είναι τεράστιο πεζοδρόμιο δίπλα. Δεν είναι πολλοί οι δρόμοι της Αθήνας που μπορείς να το πεις αυτό. Τι πήγε λάθος? Οι σαρδινιέρες, οι ψευδοπιπεριές, οι Ουασιγκτονίες, οι μπογιές που ξέβαψαν στο δίμηνο και δεν βάφτηκαν ξανά ποτέ. Εν τω μεταξύ, ήταν και φοβερός ο σχεδιασμός αυτού του έργου. Γιατί θεωρητικά θα ήταν το πιλωτικό. Πριν ένα χρόνο μας έλεγε ότι ολοκληρώθηκε το πιλωτικό και σιγά σιγά μπαίνουμε στην κανονική υλοποίηση και λες, έτσι αισιόδοξα, υπάρχει μια ελπίδα. Και τώρα έχει γίνει το νταμάρι εκεί πέρα με τις τρύπες που είναι παντού ένα εργοτάξιο. Σου λέει θα ολοκληρωθεί όπου να είναι. Α, είναι και τα κεσεδάκια που έχει. Τα κεσεδάκια τα ωραία, τα δέντρα. Είναι σαν το κεσεδάκι του δημοτικού που φταίμε φακές. Με βάλει στην Ερμού. Καλά, παιδιά, φακές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ήμουν ο καλύτερος στις φακές. Αν δείτε τις φακές που είχα, δηλαδή φέρναν όλοι και καλά, έχω φυτέψει φακές και τέτοια και να βγει και λίγο πράσινο. Δάσος. Το δάσος του Αμαζονίου είχα κάνει στην κουζίνα μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Κανείς δεν έφτιαχνε φακές σαν και εμένα. Όχι να μαγειρεύει, και τις μαγειρεύω και καλά, αλλά τις φυτεμένες. Συγγνώμη, Θάνο, για την παρένθεση. Όχι, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Εννοείται. Είναι πιο σημαντικό από το μεγάλο περίπατο. και μιλάει γιατί. Είναι και αυτό με το δέντρα, πολλά δέντρα σκιά δροσιά. Και ποιο μιλάς, δηλαδή. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έχω πάει. Δεν είναι θέμα αν έχεις πάει στο beach bar της Ρόδου να δεις τις συνθήκες. Που έχουμε πάει λίγοι. Ναι, που έχει πάει μονοπουλής από εμάς εδώ πέρα. Για σας δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Περνάμε κάθε μέρα. Βλέπουμε και τα δέντρα και τη δροσιά. Τα βλέπουμε όλα. Και το πράσινο. Το πιο κάτω, πράσινο. Λοιπόν, κάποιος να τον πιάσει τρυφερά από το χέρι, να κρατήσει την παλάμη του ανάμεσα στις δύο παλάμες και να του πει «Δεν βγήκε». Ξέρεις κάτι, θυμάσαι που αναρωτιώσουνα. Παράτατο. Παράτατο. Ας βάλουμε τον Στέφανο Ξενάκη να τον κοιτάξει τα μάτια και να του πει «Ξέρεις κάτι, παράτατα. Ήταν λάθος». Αυτό που περιμένεις ο άλλος να σου πει μια κουβέντα για να ξανασηκωθείς όρθιος και να συνεχίσεις. Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Είναι η περίπτωση που λες, ξέρεις κάτι, αυτό που δεν βγήκε είναι η δημαρχία σου. Δεν είσαι για αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Στη δεύτερη τετραετία μπορεί να τα καταφέρεις. Τώρα ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν θα αυξήσει τα ποσοστά του ο Μπακογιάννης μετά από το μεγάλο περίπατο. Σίγουρα. Το έχω ξεχάσει ότι έτσι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Συν 10%. Ό,τι και να κάνει. Για να φτιάξει το μεγάλο περίπατο. Ας το δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι σλόγγαν αυτό. Ό,τι και να κάνει. 40%. Πάρε. 40%. Λοιπόν, το 24ο αντιρατσιστικό φέστι. Το 24ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ θα γίνει στο Άλσος Βεϊκού. Μεθόδευση απαγόρευσης η ανάκληση της άδειας από το ΕΚΠΑ. Γενικά πάμε καλά. Πάμε πολύ καλά, 40%. Ανεκλήθη η άδεια από το Πανεπιστήμιο, εκεί που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό θα πάει στο Άλσος Βεϊκού. 10 μέρες πριν από την έναρξη έγινε αυτό. Η πρόφαση είναι κάτι επεισόδια που είχαν γίνει πέρσι έξω από το χώρο της διοργάνωσης, αλλά δεν σχετίζονταν, δεν το κατάλαβαν 10 μέρες πριν, έχουν ήδη εγκρίνει τη διεξαγωγή του. Γενικά βρωμάει λίγο ότι είναι μέρος ενός πολιτικού κλίματος που διαμορφώνεται. Θα δούμε και άλλα γεγονότα στις επόμενες εκπομπές, δηλαδή θα μιλήσουμε και με εκπαιδευτικούς, περνάνε κάτι πειθαρχικά, θα δούμε διάφορα γεγονότα που δείχνουν ότι το κράτος έχει έναν ενθουσιασμό. Καταλάβατε, επειδή αναλαμβάνουν και έχουν όρεξη. Λες, πάω στην καινούργια μου δουλειά. Πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Πειθαρχικά σε εκπαιδευτικούς που συνδικαλίζονται. Πάμε να διώξουμε το αντιρατσιστικό. Καταλάβατε, να φτιάξουν έναν κόσμο στα μέτρα τους. Και είναι ωραίο που ξεκινάνε με ενθουσιασμό και εμείς επίσης. Τι κάνεις, ενθουσιασμό είσαι. Εγώ. Δεν είμαι. Τα μπανάκια μου τα έκανα. Ναι, δηλαδή, σύμφωνα με όσα έχουν βγει, υπήρχε κανονικά ο σχεδιασμός και το ΕΚΠΑ δεν είχε δώσει κάποιο είδους αρνητική απάντηση. Να γίνει όπως έγινε πέρσι στο ΕΚΠΑ το αντιρατσιστικό. Δεν θυμάμαι για πρόπερσι, το πέρσι είμαι πολύ σίγουρος. Πήγαμε κιόλας. Εντελώς τυχαία, μια εβδομάδα πριν, 10 μέρες πριν. Και αφού έχουν μεσολαβήσει εκλογές, κάποιος στο ΕΚΠΑ θυμάται είχαμε δώσει άδεια για αυτό. Δεν θα γίνει. Τώρα, αν κάποιος θέλει να δέσει κάποια συγκεκριμένα γεγονότα, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τα φέρνει το ένα μετά το άλλο. Αλλά σίγουρα, εντάξει, όταν απαγορεύεις ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ, δηλώνεις κάποια πράγματα πάρα πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, 7, 8 και 9 Ιουλίου στο Άλσος Βεϊκού στο Γαλάτσι. Θυμίζουμε. θα το ξαναπούμε κιόλας. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Αλλά αυτή είναι η διοργάνωση. Φάνο, Τι άλλο θέλεις. Θα περάσουμε 4 ωραία χρόνια, δηλαδή. Μου δίνεται δύναμη, γράφει ο Νικόλας. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Σωστό. Πρόπερς δεν είχε γίνει λόγω πανδημίας, τη λέω κι εγώ. Τι αναρωτιέμαι. Αλλά το καλό αντιρατσιστικό, αντιφασιστικό φεστιβάλ, παιδιά, είναι στην Καλαμάτα. Θα το βάλουμε και στο site. Θα σας πούμε. Θα είμαι κι εγώ. Γι' αυτό το λέω. Κυριακή. Είναι 15 Ιουλίου θα είναι η Μάγδα Φίσα και κάποιος δικηγόρος από την ομάδα υποστήριξης κατηγορίας και Στάθης Κάπα από το Σύλλογο Πολιτισμού Παύλος Κύλαπη Φίσας. Και Κυριακή 16 Ιουλίου από την Πύλαιο στον Εύρο, ένα διαρκές κρατικό ευρωπαϊκό έγκλημα. Ομιλητές Κωνσταντίνος Πουλής και Ιάσονας Αποστολόπουλος. Οπότε, αυτόν τον Ιάσονα τον ξέρω, τον άλλον. Ο Πουλής είναι, τον ξέρω εγώ, είναι από το The Press Project. Να δεις Φάρμα των Ζώων. Μιλάμε τώρα. Συνεντεύξεις, βίντεο συνεντεύξεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα. Μιλάμε για εκπομπάρα και συναυλία αντίφωνα και παραδοσιακό. Τι παραδοσιακό γλέντι, ρε παιδιά. Φάνε τίποτα μπουρτζόβλα έχει να παίζουν. Όχου τώρα ήθελες, με τα παραδοσιακά τρανς, γλέντια. Τεκνό. Εγώ αυτά ακούω. Πριονίδια. Αυτά πριονίδια. Μπορείτε να το κάνετε εικόνα αυτή τη στιγμή. Μ' αρέσει κυρίως να τρώω πριονίδια και μερικές φορές και να τα ακούω. Ναι. Αντίφωνα, λέει παραδοσιακό γλέντι. Αυτά δεν μπορώ, παιδιά. Αυτά με τα παραδοσιακά γλέντια δεν μπορώ. Οπότε Καλαμάτα 16 και 17 Ιουλίου να πάτε οπωσδήποτε. Γράφετε με το Pride το ίδιο έγινε, το ίδιο ξανά το Σύνταγμα. Όχι, με το Pride δεν ήθελε να μετακινηθεί το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί καταλαβαίνετε. Εντάξει, είναι και περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μας έλειπε. Δεν μετακινούνταν το περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας. Οι διοργανωτές πήραν την απόφαση να το μεταφέρουν γιατί αλλιώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Τέτοια χαρά είχαμε χρόνια να ζήσουμε. Ναι. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει. Και αυτό το οφείλουμε Ήταν πολλά τα 2/24 το Σαββατοκύριακο. Έχει αυτό το αρνητικό. Αν σκεφτείς Σαββατοκύριακο, σκέφτεσαι πρώτα απ' όλα. Δεν έχει φάρμα. Με πείτε να έχει, εντάξει. Θα καλέσω σε. Γι' αυτό να βλέπετε πολύ ξανά την ανασκόπηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήτανε από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μας. Και για το Θάνο και για μένα. Η ζωή Παπαδοπούλου είναι πολύ συγκινημένη. Ο Βασίλης Μίτικας, εντάξει, έχει αυτή την ίδια φάτσα, έτσι, αυτό του μουντρούχου. Του λες, κάνει τα τεχνικά, τα κάνει. Δεν μιλάει πολύ. Τίποτα χαιρετικά. Τέλος πάντων. Να παίρνει το μεροκάμα, το μισθός. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε τώρα που τα λέω από τον αέρα του μικροφόνου, αλλά δεν είναι συνεργασία αυτή. Απλώς είναι πιο παλιός εδώ μέσα και κάνουμε τα κορόιδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάρμα των Ζώων, αύριο πάλι μαζί. Γεια σας, φιλιά.